dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Jest 13 stycznia, słuchają Państwo programu trzeciego. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na najważniejsze wiadomości. Justyna Mączka. Dziewiąta kopalnia dołączyła do protestu. Akcję pod ziemią rozpoczęli górnicy z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Prezydent Rosji nie przyjedzie do Polski na 70. obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Silna centroprawica, to ona zdaniem Timesa mogłaby powstrzymać radykałów w Europie. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie przedstawicieli górniczych związków zawodowych, podczas którego prawdopodobnie zapadnie decyzja o dalszych protestach. A w tej chwili podziemny strajk trwa już w 9 kopalniach kompanii węglowej. Jak dowiaduje się Trójka, rano dołączyli pracownicy z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Trwają także pikiety i blokada drogi nr 44 w Bieruniu. To jest droga krajowa Gliwice-Oświęcim. Przypomnijmy, w nocy bez porozumienia zakończyły się rozmowy górników z premier Ewą Kopacz. Już po nich szefowa rządu mówiła o pomyśle przejęcia kilku zakładów przez górnicze spółki pracownicze. Związkowi negocjatorzy odrzucili ten pomysł, ale rano w Polskim Radiu Dariusz Potyrała ze Związku Zawodowego Górników w Polsce przyznał, że jest to możliwe, jednak pod warunkiem otrzymania wsparcia. A rząd chciałby dać spółkom pracowniczym kopalnie za darmo, bez finansowego wsparcia. Tymczasem na likwidację tych samych zakładów chce przeznaczyć duże pieniądze. Dariusz Potyrała mówi, że gdyby te pieniądze trafiły do górników, mogliby przejąć kopalnię. W oparciu o te same środki, które chce rząd do tego programu wpompować na zamykanie, my przy tych samych środkach proponujemy, owszem, weźmiemy, ale będzie na funkcjonowanie. Związkowiec dodał, że największym problemem, z którym powinien według niego uporać się rząd, jest nadmiar węgla i problem z jego zbytem. Zawiedzeni brakiem porozumienia są pikietujący kopalnie w Brzeszczach w Małopolsce. Liczyliśmy, że to wszystko dojdzie do porozumienia, że ci górnicy wreszcie będą pracować normalnie. Oni są zdesperowani na dole, a nie wyjadą, dopóki coś nie będzie załatwione. Płakać, płakać i jeszcze raz płakać. Liczyliśmy na wszystko, na dobrą wolę, ale rządzący patrzą inaczej na to. Cały czas tutaj dyżurujemy, jedni są na dole, my wspieramy na górze i czekamy na konkretne wyniki tych rozmów. I nie odejdziemy stąd, dopóki ostatni górnik nie wyjedzie i musimy ich wspierać. My są rodzinami. Podziemne strajki trwają pod ziemią, ale też jak słyszeliśmy, mają wsparcie na powierzchni. W serwisie Trójki kolejne informacje. Władimir Putin nie pojawi się na obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Obchody odbędą się 27 stycznia. Główna ceremonia zaplanowana jest na przedpolu Bramy Śmierci. Jak informują niemieckie media, w obchodach nie wezmą udziału także prezydenci Stanów Zjednoczonych i Izraela. Pojawi się natomiast prezydent Niemiec. 3,5-letnia dziewczynka została ranna w wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem. Do wypadku doszło rano w miejscowości Brzezowa na Podkarpaciu w jednym z domów jednorodzinnych. Rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Butla eksplodowała w kuchni, w suterynach budynku. W tym czasie w domu przebywało w sumie 5 osób. Poza 3,5-latką nikomu nic się nie stało. Dziewczynka została zabrana do szpitala. Eksplozja była na tyle silna, że zniszczyła okna i drzwi w większej części budynku. Na miejscu pracują jeszcze strażacy. Inspekcja nadzoru budowlanego zdecyduje, czy dom będzie się nadawał do zamieszkania. Bitwa o Europę to tytuł komentarza w dzisiejszym Timesie. Dziennik ostrzega w nim, że na atakach w Paryżu polityczne punkty zbija skrajna prawica na całym starym kontynencie. Times apeluje o mobilizację europejskiej centroprawicy, która miałaby powstrzymać triumfy radykałów w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Francji. A szczególną rolę w tej mobilizacji miałby odegrać Berlin. W całej Europie partie protestu zagrażają pełnemu samozarowolenia status quo. Można je pokonać tylko, jeżeli centroprawica wygra bitwę o ideę, pisze dziennik. Gniew antyimigracyjnej, antymuzułmańskiej prawicy nie rozpłynie się od tak. Ludzi kuszonych przez demagogów trzeba zdobyć mocnymi argumentami i rozwiązaniami politycznymi, apeluje dziennik. Przykłady? Berlin mógłby dać zielone światło na poluzowanie polityki pieniężnej na południu Europy, by zmniejszyć bezrobocie. Kontrolowanie imigracji w Unii mogłoby uciszyć apele o zupełne jej zastopowanie, a Londyn mógłby przyjąć więcej uchodźców z Syrii, by odciążyć Berlin. Centrum musi wytrzymać, aby to zrobić, musi walczyć, czytamy w dzienniku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Od apelu o pojednanie rozpoczął papież Franciszek wizytę na Sri Lance. Przyjechał tam o świcie czasu europejskiego i zostanie tam do czwartku. Potem pojedzie na Filipiny, które będą drugim i ostatnim etapem jego 7. już zagranicznej podróży.

Placebo. Brian Molko i koledzy na początek tej drugiej godziny do południa. A teraz wkładamy do odtwarzacza płytę tygodnia. To Archive. I płyta, która nosi tytuł, oczywiście zespół Archive, Restriction. Piosenka nosi tytuł Kid Corner, płyta z naszym znakiem jakości. Bardzo proszę o SMS-y. 71335. Dwa egzemplarze mam dla Państwa. No kto pierwszy, ten lepszy, tak mi się wydaje. Proszę nas jakoś przekonać. Welcome to the Kid Corner. Archive, nowa płyta Restriction, płyta tygodnia w do południa. Jeszcze nie daliśmy się przekonać, czekamy wciąż na SMS-y 71335. Ta piosenka nosiła tytuł Kid Corner. Spotkanie kolejne z Archive jutro po 10. Do południa. I w tej audycji czas na nową książkę. Chciałbym, byśmy się na kilkanaście może minut przenieśli do Hiszpanii, dwudziestowiecznej, tej z czasów rządów Franco, tuż po II wojnie światowej. Mało kto dziś już pamięta, jak wyglądało wówczas życie na Półwyspie Iberyjskim. Myślę o takim codziennym życiu, z dala czy też w cieniu polityki, tam gdzie nawet rządy dyktatora docierały w jakimś sensie z opóźnieniem. Myślę o takich małych miasteczkach i wioskach, jak ciche, spokojne, zupełnie inne od tego, co widzimy dziś, były to miejsca. Do tamtej na zawsze niestety utraconej Hiszpanii możemy się przenieść dzięki głosom Starego Morza, książce napisanej 31 lat temu, ale właśnie w tej chwili, pojutrze dokładnie, ukazującej się po polsku w przekładzie Janusza Ruszkowskiego. Napisał ją Norman Lewis i zajrzymy do tekstu, ale zanim, ten tekst jest piękny, dodam, naprawdę momentami poetycki wręcz, ale zanim do niego zajrzymy, to poznajmy lub też przypomnijmy sobie postać autora wspólnie z Natalią Grzeszczyk. Urodził się w 1908 roku na przedmieściach Londynu. Jego ojciec był farmaceutą, matka zajęta była wychowywaniem czterech synów. Zapowiadać by to mogło nawet szczęśliwe dzieciństwo, stało się jednak inaczej. Jego bracia zmarli, a rodzice zaczęli urządzać seanse spirytystyczne w ogrodzie na tyłach domu. Ten etap młodości Normana Lewisa jego przyjaciel i autor jego biografii, Julian Evans, określa jako czas teatru okrucieństwa. His family life was quite tragic because he was the only surviving boy of... Losy jego rodziny były tragiczne. Z czwórki rodzeństwa tylko on pozostał przy życiu. Jego rodzice nie potrafili się z tym pogodzić. And he was very intelligent. Norman był bardzo inteligentnym dzieckiem, świetnie radził sobie w szkole. To wyróżniało go pośród innych dzieci. Pewnego razu przyjechał do szkoły inspektor, a nauczyciel powiedział mu: mamy tutaj chłopca, którego nie trzeba uczyć, sam się uczy. I inne dzieci to usłyszały. Wtedy życie Normana stało się piekłem. Kiedy prześladowanie przez rówieśników przestraszyło już nawet jego rodziców, odesłali go na wieś do Walii. Tam rozpoczął się teatr absurdu. Trzy szalone ciotki i apodyktyczny dziadek. Rok, który spędził z nimi, był ciężki, ale był też pierwszą ucieczką, pierwszą podróżą. Za granicę udało mu się wyjechać w wieku 26 lat. Norman pojechał do Hiszpanii i nie skończył podróżować już do końca życia. Nie robił tego dla arystokratycznej zabawy. Musiał pracować, aby zarobić na planowaną podróż. Wyróżnia go również to, za co cenię go najbardziej. Nie ma w nim chęci bycia zawsze na pierwszym planie, mówienia: zobaczcie, gdzie jestem, zobaczcie, co ja robię. W swoich książkach ujawniał się wyłącznie poprzez swój styl pisarski. Narrator, który jest wszędzie i nigdzie. Norman uwielbiał pozostawać w ukryciu. Wyniósł to właśnie z dzieciństwa. Nie chciał narażać się na sytuacje, w których ludzie mogliby być wobec niego agresywni. To II wojna światowa zaprowadziła go do Neapolu, który pokochał na resztę życia. Ale fascynowało go każde nowe miejsce. Chyba tylko Kalifornię określił jako nudną, pozbawioną własnego, wewnętrznego rytmu, który tak cenił. Norman was trying to find in the places that he visited the kind of people who he could like and could like him. Norman próbował w każdym miejscu, do którego pojechał, odnaleźć ludzi, których mógłby polubić, którzy mogliby polubić jego. Byliśmy przyjaciółmi przez 15 lat, ostatnie 15 lat jego życia. Niesamowite były dla mnie nasze pierwsze spotkania i moment, w którym stwierdził, że może mi zaufać. Zaczął opowiadać swoje historie. Zawsze wyjeżdżałem z wrażeniem, że to najwyższa pora, abym i ja wyruszył w jakąś podróż. Natychmiast. Ostatnią książkę Grobowiec w Sewilli zaniósł do swojego wydawcy pod koniec 2002 roku. Już wtedy był poważnie chory, ale lubił łamać przykazania lekarzy. Nie chciał spać. Korzystał z każdej chwili. Czasem pozwalał sobie na czekoladę i czerwone wino. Zmarł parę miesięcy później, mając 95 lat. Graham Greene nazwał go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Natomiast Cyril Connolly twierdził: pan Lewis nawet ciężarówkę potrafi uczynić czymś interesującym. Norman Lewis. Za chwilę przeniesiemy się wraz z nim na Costa Brava. Jeśli chodzi o Kalifornię, to odważy się nie zgodzić. Yeah. drugie nie ma szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic. Każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz. Życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak, nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Mysłowic, 25 minut po 10, słuchają Państwo programu trzeciego. Przenieśmy się zatem do Hiszpanii, wspólnie z Normanem Lewisem, do Hiszpanii końca lat 40. minionego wieku, kiedy otworzy się książkę Głosy Starego Morza o miejscu, o osadzie, w której osiadł pisarz, gdy zdecydował się opuścić rodzinną Wielką Brytanię. Czytamy tak. To miejsce było pełne kotów i z tego powodu często nazywano je kocią wioską. Kilkaset tych stworzeń gnieździło się we wszystkich dostępnych zakamarkach oraz w jaskiniach na pobliskim wzgórzu. Była to szkaradna rasa, chuderlawa, z długimi łapami i mało szpiczastymi łbami. Za dnia rzadko się jej widywało, ale po zmroku były wszędzie. Don Alberto, miejscowy ziemianin, a jednocześnie historyk amator, twierdził, że koty były tu zawsze i stworzył nawet osobliwą teorię, wysnutą ze wzmianki na ich temat u któregoś z dawnych podróżników, że są one krewniakami świętych kotów starożytnego Egiptu. Wspominając o tym, rybacy pukali się palcem w czoło i przewracali oczami. Ich zdaniem koty zostały sprowadzone, żeby uprzątały wnętrzności ryb, które patroszono na miejscu przed zapakowaniem do wysyłki. No i właściwie już jest w tym miejscu, o którym pisze Norman Lewis, prawda? W osadzie, w której pod koniec lat 40. na południu Hiszpanii zamieszkał pisarz. To zresztą, o czym wspominaliśmy na antenie, nie była jego pierwsza wizyta na Półwyspie Iberyjskim, bo Grobowiec w Sewilli, książka wcześniej wydana po polsku, to przecież niejako opowieść z serca ziemi, napisana, opowiadająca o tym, co się działo tam 2 lata przed wybuchem wyniszczającej wojny domowej i przejęciem władzy przez frankistów. A Głosy Stałego Morza zaczyna Lewis od wyznania. Po 3 wojennych latach spędzonych w wojsku za granicą, chodzi o II wojnę światową, szukałem w Anglii tego, co znajome, a znalazłem tylko zmiany. W poszukiwaniu utraconego czasu wyjechałem do Hiszpanii, którą pod wieloma względami znałem lepiej od własnego kraju. Podejrzewałem, że przeszłość została tutaj zabalsamowana, a tragedia wojny domowej stanowi zaporę dla wpływów z zewnątrz. To przypuszczenie okazało się w znacznej mierze słuszne. Hiszpania, do której wróciłem, była wciąż nostalgicznie zacofana, wciąż wspaniała, wciąż pełna tradycyjnych zalet i tradycyjnych wad. Jak wyjaśnia redaktorka całości tekstu Marta Hoffner, Norman Lewis... Na samym początku tej książki pisze o tym, że objechał właściwie cały półwysep i ostatecznie postanowił zatrzymać się w rybackiej wiosce Farol. To nie jest prawdziwa nazwa, także nie należy tego szukać na mapie. Na Costa Brava, to jest bardzo dobrze znane wybrzeże obecnie wszystkim osobom, które jeżdżą do Hiszpanii w poszukiwaniu słońca, pięknych plaż. Postanowił zamieszkać w rybackiej wiosce, zrobił licencję na połów, w związku z tym mógł z rybakami wypływać w morze i jednocześnie obserwować tę społeczność i obserwować, co się z nią dzieje, ponieważ jak się okazało, i Hiszpania się nie uchroniła przed zmianami. Ale zanim te zmiany nadeszły, Lewis odnajduje w miasteczku, w osadzie, która nieco przypomina markezowskie Macondo, nieco miejsca, do których trafił niegdyś Ernest Hemingway, ale też których echa zapewne można odnaleźć w filmach Almodovara, odnajduje piękno życia. I tak pisze. Wkrótce się okazało, że moja gospodyni, powszechnie zwana babcią, jest osobą o wyjątkowym znaczeniu i o wyjątkowych wpływach w wiosce. Wszystkimi sprawami życia rodzinnego i zazwyczaj finansami zajmowały się tutaj kobiety, a nimi, jak tu mawiano, rządziła babcia. Poważanie, którym cieszyła się babcia, wynikało w niewielkim stopniu z jej zamożności, a w większym z jej charakteru. Była postawna, poruszała się z powolną godnością, ubierała się zawsze na czarno i miała twarz papieża Borgi z wydatnym nosem i zadartym podbródkiem, okrytym tu i ówdzie kłaczkami. Naturalnie babcia wścibiała nos w cudze sprawy. Udzielała instrukcji w zakresie metod planowania rodziny. Przeprowadzała inspekcje domowych budżetów nowożeńców, żeby zdecydować, kiedy, jeśli w ogóle, będą mogli sobie pozwolić na dziecko. Farol, opisywany w pierwszej części Głosów Starego Morza, to społeczność żyjąca w zgodzie z tradycją i przesądami. Rybacy z Farol, kościół i w ogóle religia chrześcijańska jest tak naprawdę dla nich tabu, dlatego że wierzą, że zbyt bliskie związki z kościołem spowodują, że nie będą mogli łowić ryb, ponieważ może tych ryb nie da. Myślimy o tym kraju jako o kraju bardzo katolickim. Tu się okazuje, że to są takie wierzenia i zwyczaje takiej mentalności pogańskiej, takiego myślenia o tym, że życie jest ściśle związane z przyrodą, z rytmem pór roku, z morzem, bo wszystko zależy od tego, co morze przyniesie. Czy przypłyną ryby, czy nie przypłyną. Jeśli przypłyną, to uda się złowić wystarczająco dużo, żeby spłacić długi w sklepie. Rybacy spłacą długi i zostanie im coś jeszcze, to ci, którzy są w odpowiednim wieku, będą mogli w końcu się ożenić. I okazuje się, że właśnie wszystko zależy od tego, co ludzie dostaną i będą w stanie wziąć od natury. A jak pisze Norman Lewis o tej osadzie, o wiosce, o świecie, którego już nie ma, o Hiszpanii sprzed wielkiego turystycznego boomu, sprzed najazdu nie tylko Europejczyków, tu cytat, podstawowe potrzeby mieszkańców były zaspokajane przez spróchniały kościół, składnicę rybacką i rzeźnika, a także sklep wielobranżowy oferujący bogaty asortyment od pomady do wąsów po gorzką czekoladę, którą trzeba było dzielić młotkiem, a także jedną książkę, która regulowała codzienne życie mieszkańców wioski. Był to zbiór 8000 popularnych powiedzeń poprzedzonych przysłowiami moralnymi. Ale też pisze, i to pięknie, Lewis o wieczornych spotkaniach starszyzny rybackiej, o tym, że miejscowi mężczyźni, tu cytat, kolekcjonowali słowa tak, jak ich dzieci zbierały kolorowe kamyki na plaży. I dlatego, gdy wieczorami zasiadali przy wspólnym stole w gospodzie, by sobie opowiedzieć dzień, który się skończył, zmieniali język z katalońskiego, którym władali, na kastylijski, którego nie lubili zbytnio, ale był językiem ich zdaniem bardziej poetyckim i lepiej pasował do ekspresji, i zaczynali rozmawiać ze sobą wierszem białym. Przykład. Gdy jeden z rybaków kończył swoją opowieść, inny od razu wykorzystywał ciszę, która zapadała, i wygłaszał kolejny wers, po czym zawieszał głos, czekając na oznaki, aprobaty i zachęty, by mówić dalej. I tak cytuje Lewis w swojej książce. Słychać pomruk. Jesteśmy w tej gospodzie, słychać pomruk i takie głosy rybaków dalej, dalej. I jeden z nich mówi tak. Wczoraj chłostał mnie deszcz, ale dziś Zapada cisza i kolejny mówi: szczęście się do mnie uśmiechnęło. Cisza i kolejny mówi tak: o wschodzie słońca poszedłem na brzeg i widząc, że dzień nie ma złych zamiarów, zepchnąłem łódź i wypłynąłem. I znów pomyłki, bo cisza. Dalej, dalej. Na otwarte morze, gdzie mknęły wysokie fale. I tak sobie panowie rozmawiali wieczorami w tej osadzie. Miał szczęście, trzeba przyznać, Norman Lewis, brytyjski pisarz i dziennikarz, to wszystko zobaczyć, tego wszystkiego posłuchać, bo chwilę później przyszli inwestorzy i turyści i zmienił się cały ten świat. O czym możemy przekonać się w ukazującej się pojutrze po polsku publikacji? Cała książka jest podzielona na trzy części, ponieważ Lewis przyjeżdżał przez trzy kolejne lata do miejscowości Farol. I o ile właśnie pierwszy sezon to jest taki opis tego, co było, drugi sezon to jest uchwycenie tych zmian, które się dzieją wtedy, kiedy pojawia się kapitał. Człowiek, który nazywa się Muga, który ma ogromną ilość pieniędzy do wydania, jednocześnie ogromny apetyt na to, żeby te pieniądze pomnażać, i jego pomysłem jest uczynienie z Farol i z Sort takich miejscowości, do których przyjeżdżają turyści. Początkowo to są przede wszystkim turyści z Francji, którzy są spragnieni takiej Hiszpanii, ze swoich wyobrażeń, takiej dzikiej, z cyganami, z flamenco. Okazuje się, że tak naprawdę Farol tego nie ma. Półwysep jest tak ogromny, że tam jest bardzo wiele tradycji kulturowych. Ale Muga postanawia im to zapewnić wszelkimi środkami, ponieważ turyści mają pewne wymagania, nie tylko lokalowe, ale właśnie chcą pewnych rozrywek. No ale do tych rozrywek raczej nie należało słuchanie mężczyzn siedzących w gospodzie i mówiących wierszem białym. Świat zaczął się zmieniać, ten mały, tamtejszy. Lewis opisuje to, jak zmieniała się okolica, jak zmieniają ją pieniądze bogatego biznesmena i jak też się zmienia mentalność mieszkańców, którzy zauważają, że nagle ich wioska może stać się nieco bogatsza, ale też nie podejrzewają, jaką cenę przyjdzie im za to zapłacić. Gospoda zostaje przekształcona w trzygwiazdkowy hotel, zmienia się asortyment w lokalnym sklepie, bo przecież turyści mogą potrzebować czegoś innego, niekoniecznie gorzkiej czekolady rozbijanej młotkiem. I oto są pierwsi goście z innego świata, dla których zakłada się kanalizację i utwardza lokalne drogi. Niedługo potem Lewis i mieszkańcy osady zorientowali się, że użyczając łódź turystom, można zarobić więcej niż na połowach. No i pojawiła się pokusa, która pokonała dotychczasową nieufność wobec tego zewnętrznego świata. Ta społeczność rybaków zostaje postawiona przed faktem zmian, które dzieją się niezależnie od tego, czy oni się na to zgadzają, czy nie. Zrobiło się czysto. Zmieniła się sytuacja w sklepie u rzeźnika, który według opisów Lewisa początkowo był miejscem takim mało zachęcającym do spożywania zakupionych ochłapów. Zmieniła się sytuacja w barze, który jest takim centrum. No i kiedy Lewis przyjeżdża po raz trzeci, okazuje się, że właściwie jest to już całkiem inna miejscowość. Nie da się przed tym uciec. Ja myślę, że ta książka też uderza, moim zdaniem, przede wszystkim dlatego, że pokazuje, jak szybko się dokonują zmiany. Trzy sezony zaledwie, przełom lat 40. i 50. XX wieku i tak bardzo zmieniło się południe Hiszpanii. Przepiękne przecież. A to był dopiero początek tych zmian. I od mniej więcej pół wieku nie ma już tamtego świata małych rybackich osad, nie ma rządzących nimi babć, u których można było przenocować za 5 peset dziennie. No, pesety już dawno przecież także zniknęły. Piękna, poetycka, chwilami przepełniona melancholią, ale też pełna życia ludzi z krwi i kości, ich wad i zalet, książka Normana Lewisa, Głosy Starego Morza, opowieść o bezpowrotnie utraconych wioskach, w których czas latami, wiekami płynął inaczej. Ta książka się pojutrze ukazuje w przekładzie Janusza Ruszkowskiego. Mam dla Państwa egzemplarze już dziś, tylko powiem jeszcze, że z panią Martą Hofner, redaktorką całości tekstu, rozmawiała Wioletta Myszkowska. Egzemplarze rozdamy SMS-owo 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę pamiętać, by w treści wiadomości pojawiłby się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny i hasło na dziś, ono może brzmieć Hiszpania. Przypomnę, Norman Lewis, Głosy Starego Morza, polecamy Państwu, wspaniale się czyta, zupełnie inny świat. Bring it on the scene. Lenny Kravitz. Przypomnę, 71-335. Czekam na SMS-y w sprawie książki Normana Lewisa Głosy Starego Morza. Mamy egzemplarze, rozdamy dziś w tej audycji. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Sonia, Miki i jej Lemoniada. Za 17 minut 11, program trzeci. Fajny film. chciałbym powitać w studiu Ryszarda Jaźwińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj byłem wieczorem na premierze filmu Carte Blanche. To opowieść, ta opowieść dopiero przed nami, bo film dopiero wejdzie na nasze ekrany, ale zauważyłem, że naprawdę fotoreporterzy robili dużo, dużo zdjęć, przede wszystkim w tym wypadku Andrzejowi Chyrze. No i dzisiaj z nami Piotr Śmiałowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Z Fonoteki Filmoteki Narodowej. Właśnie z Fototeki. Z Fototeki, ja zawsze to mylę, bo mamy w radiu Fonotekę. I właśnie będziemy, no skoro Fototeka, to będziemy o fotografiach rozmawiać. Spotkaliśmy się już kiedyś w Trójce, ale to było dość dawno. Przypomnijmy tak tę historię, bo Fototeka istnieje już 5 lat. Tak, już nawet trochę ponad 5 lat. To jest serwis, na który wszystkich Państwa zapraszam, który prezentuje tak jakby wirtualną historię kina polskiego. Cyfryzujemy i upubliczniamy w internecie właściwie wszystkie fotografie, jakie trafią nam w ręce dotyczące polskiego kina. Gdy Państwo wejdą do nas na stronę, tam jest naprawdę 170 tysięcy zdjęć z różnych polskich filmów od 1908 roku, głównie do 1989. A już to są, tak, wiek XXI? Z tym jest problem, bo tam jest sporo takich meandrów dotyczących praw autorskich, więc tego na razie nie ruszamy. Ale te rzeczy przed 89... Raczej są to na razie archiwalia, ale w takim szerokim tak, pojęciu. Ale bardzo natomiast szerokim... oczywiście sukcesywnie są uzupełniane. Tak, mamy milion negatywów w Filmotece Narodowej, które powoli cyfryzujemy. Na stronie jest 170 tysięcy zdjęć, więc to jest dopiero początek. I to są zdjęcia w większości niepublikowane, bo proszę sobie wyobrazić fotosistę filmowego, który powiedzmy na planie do widzenia do jutra Janusza Morgensterna robił 1000 klatek negatywowych. Do publicznego obiegu w momencie premiery tego filmu w 60 roku trafiło 20-30 zdjęć. A co z resztą? A reszta była nigdy nie publikowana. My je dopiero teraz. Schowana gdzieś na strychu, tak? Schowana gdzieś na strychu. Myśmy to przejęli jako Filmoteka Narodowa. Teraz cyfryzowaliśmy i do widzenia do jutra jest na przykład 800 zdjęć z Teresą Tuszyńską, ze Zbigniewem Cybulskim u nas na stronie. Więc to jest taka. Fototeka to jest taka nieznana twarz polskiego kina. To znaczy te wszystkie kwestie tworzenia filmu od kulis, wózki, mikrofony, Andrzej Wajda z Jerzym Lipmanem na planie popiołów śpiący na kocu. To są takie ciekawostki filmowe, które dotychczas w obiegu fotograficznym nie były obecne. A spotykamy się właśnie dzisiaj, bo oto Fototeka zmieniła szatę graficzną. Ta strona w tej chwili, przypomnijmy, fototeka.fn od Filmoteki Narodowej.org.pl. Otwieramy i co widzimy? I widzimy zupełnie nową stronę. Jeśli ktoś z Państwa był tam wcześniej, to zmieniło się wszystko. Oprócz tego, że pozostał zasób tych 170 tysięcy zdjęć, to zmieniliśmy przede wszystkim szatę graficzną i funkcjonalności różne. Teraz przez kafle na stronie głównej chcielibyśmy sugerować użytkownikom, co naszym zdaniem jest najważniejsze albo godne zobaczenia. Chcielibyśmy, żeby ta grafika odwoływała się do starego albumu fotograficznego. Także ucięte rogi zdjęć sugerują, tak się kiedyś wkładało w albumach. Tak się przechowywało zdjęcie. Tak? Nam się bardzo ta grafika podoba, dlatego że ona już ma bardziej taką grafikę nowoczesnej strony i to bardzo się fajnie zgrywa z tymi archiwalnymi fotografiami. A funkcjonalności przede wszystkim takie, że chcieliśmy, żeby przy takiej ogromnej liczbie zdjęć, tych 170 tysięcy, użytkownicy jednak mieli możliwość dotrzeć do tego, co naprawdę szukają. No czyli właśnie, jakie są sposoby szukania? Można szukać przez osobę, czyli na przykład Łomnicki osoba, Tadeusz. Tytuł filmu. Ale nie tylko. Hasło przedmiotowe od nożyczek po kamerę filmową. Czyli jak wpiszemy nóż, to co, wyskoczy od razu nóż w wodzie? Nie, znaczy jeżeli zaznaczymy hasło przedmiotowe i wpiszemy nóż, to pewnie nóż w wodzie wyskoczy, bo to jest jako rekwizyt pojawia się w tym filmie. Ale żeby zobaczyć nóż w wodzie, to trzeba zaznaczyć tytuł. No i najważniejsza funkcjonalność, która także się zmieniła, chcielibyśmy, żeby to był także portal po części tekstowy, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że fotografia filmowa, więc fotosiści i fotosowanie na planie, to jest właściwie w historii polskiego kina temat nietknięty i chcielibyśmy, żeby to się zmieniło. Opublikowaliśmy tekst o historii fotosu filmowego. Cyklicznie będą się pojawiały u nas biogramy najbardziej zasłużonych polskich fotosistów. Chcielibyśmy, żeby ci ludzie w taki, jeżeli chodzi o ludzi polskiego kina, zyskali nazwisko i twarz. Udało nam się ustalić ich nazwiska, twarze i będą się pojawiały te osoby u nas na stronie. Zapraszamy. To bardzo interesująca, jeśli mogę tak powiedzieć, bo też oczywiście jest ta warstwa tekstowa, lektura, ale przede wszystkim przyjemność oglądania tych starych fotografii. fototeka.fn.org.pl. Ale jak już jesteśmy dzisiaj w Trójce, to powiedzmy jeszcze o wydarzeniu, które będzie miało miejsce pod koniec stycznia. Oczywiście bardzo, w Iluzjonie. Tak, bardzo Państwa zapraszamy 28 stycznia o godzinie 18 do kina Iluzjon. Będzie spotkanie z Renatą Pajchl i Wiesławem Zdortem, którzy przez bardzo wiele lat byli fotosistami polskiego kina, bardzo zasłużonymi. Renata Pajchl do większości filmów Andrzeja Wajdy robiła fotosy. Pan Wiesław Zdort, Popiół i Diament i Roika na przykład. Oni opowiedzą o historii polskiego fotosu filmowego. To, jak ta branża się rodziła, to czym była, kim był kiedyś fotosista i czym fotografował i właściwie jakie miał relacje z reżyserem. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć projekcja filmu Kon Brawura. To jest nieznana nowela Eroiki Andrzeja Munka, którą on sam wycofał w pewnym momencie z tego filmu ze względów metrażowych. Po prostu film był za długi i trochę by ta nowela rozwalała klimat tego filmu. A poza tym zapraszamy na trzydniowy przegląd filmów o fotografii filmowej, bardzo różnych od fotografii, od filmów o twórcach fotografii, po filmy o samych zjawiskach fotografii, czyli na przykład lewa połowa twarzy, o Leszku Krutulskim, który fotografuje lewą stronę twarzy jeżdżąc po różnych rejonach Polski, różnych ludzi, bo chcieliśmy w pierwszej chwili zrobić przegląd o fotosistach jakichś filmowych i o fotografii filmowej, ale takich filmów zupełnie nie ma. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni. Na razie jednak przegląd o fotografii filmowej i 28 stycznia przede wszystkim to spotkanie z fotosistami. Zapraszamy do Iluzjonu Filmoteki Narodowej w Warszawie. Dużo ciekawostek dotyczących fotografii filmowej. No i zapraszamy na stronę fototeka.fn.org.pl. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja także, dzięki. Był z nami Piotr Śmiałowski z Fototeki Filmoteki Narodowej. I Ryszard Jeźwiński. Przyznam się Państwu, że wszedłem na stronę. Zajrzałeś, widzę. Tak, no piękna jest. Polecamy. Jak wpisałem hasło, gdy wpisałem hasło nóż, to wyskoczyło 5 stron, na przykład film Bolesław Śmiały. Tak, bo tam się pojawia nóż. Nie polecam wpisywać hasła mundur, bo to od razu wywala 10 tysięcy rekordów. Okazuje się, że to jest najpopularniejszy rekwizyt w polskim filmie kiedykolwiek i po prostu można wtedy te zdjęcia przeglądać bez końca. Chyba filmy wojskowe były najbardziej popularne. Wojskowe i militarne. Militarne, tak, policyjne. Dokładnie. Tak. Kolejarskie też. O mundurze kiedy indziej. Dziękuję bardzo, panowie. Dziękujemy. How to get to where I'm going without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground, somewhere to hide, but I wanna be found. Where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. Might be the first to know. I understand we're not on our own. You're by my side and you know. Yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. Andy Barrows, See a Girl, program trzeci. Ja w tej chwili mam dla Państwa zaproszenia do kina. To jest informacja dla naszych słuchaczy mieszkających w Kołobrzegu i w Bydgoszczy. Nowe Horyzonty Tournée 2015. 7 filmów, które można było zobaczyć we Wrocławiu podczas festiwalu Nowe Horyzonty 2014. Wśród tych filmów m.in. Biały Bóg Cornela Mundruczo, film węgiersko-niemiecko-szwedzki czy argentyńsko-francuski film Pod ochroną. Zaproszenia dla Państwa do Kołobrzegu i do Bydgoszczy w tej chwili 22 i 7 trójek. Proszę odezwać się do Jana Niebudka. Cudowna przygoda, cudowne spotkanie z kinem z najwyższej półki. To polecamy, a do 11 na naszej antenie pustki. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy.